trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis na WNiM o kolejnej piątce Prawa i Sprawiedliwości, tym razem na 100 dni po wyborach. Gospodarczych nagrodach prezydenta. I o tym, że od stycznia, a może nawet wcześniej, pojedziemy do Stanów bez wiz. Nowe programy i ustawy, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ponownie stworzy rząd, przedstawili Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. To 5 propozycji na 100 dni po wyborach, wśród nich tak zwany mały ZUS. Ustawa dotycząca małego ZUS-u wejdzie w życie od 1 stycznia. Z nowych rozwiązań skorzystają przede wszystkim właściciele zakładów fryzjerskich, cukierni, piekarni czy warsztatów samochodowych. Tam, gdzie dochody nie przekraczają 6 tysięcy złotych miesięcznie, a przychody nie przekraczają 10 tysięcy złotych miesięcznie, czyli rocznie 120 tysięcy złotych. Zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości zrównane zostaną dopłaty dla polskich rolników. Mówił o tym Jarosław Kaczyński. Wpłynięcie na konto rolników sumy, która w złotówkach będzie odpowiadała sumie, jaką otrzymują rolnicy na zachód od polskich granic, zostanie zagwarantowana. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zobowiązali się także do przyjęcia rozwiązań, które zagwarantują pakiet badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada także wypłacenie w przyszłym roku 13 emerytury, a w roku 21 13 i 14. W piątce na 100 dni znalazł się także punkt dotyczący budowy obwodnic. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z kolei o nieopodatkowanych emeryturach, embargu na rosyjski węgiel, wyborach na prokuratora generalnego i kwocie wolnej od podatku mówili w Katowicach liderzy Koalicji Polskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o ekologii i dobrowolnym ZUS-ie dla firm. Jak masz możliwość, to płać. Jak nie jesteś w stanie, masz na przykład sezonową branżę turystyczną, to wtedy nie płacisz. Zielona, czysta energia. O tym warto powiedzieć w województwie śląskim, bo my mamy projekt realny. Do 2030 roku 50% energii z konwencjonalnych źródeł, 50% ze źródeł odnawialnych. Paweł Kukiz zwraca uwagę na powody jego współpracy z PSL-em, a w szczególności... Sędziów pokoju, prokuratora generalnego wybieranego w wyborach powszechnych, KRS wybierany w wyborach powszechnych. Każda opcja polityczna wykluczała postulaty Kukiz 15 z dyskursu. Jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe te postulaty wpisały w swój program. Koalicję Polską tworzą Polskie Stronnictwo Ludowe i ruch Kukiz 15. Delta, LPP, Olimps Labs, Marko Ochnik, Warsaw Genomics i Medical Inventi. To firmy, które w tym roku otrzymały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta. Andrzej Duda ogłosił laureatów podczas kongresu 590 w Jesionce pod Rzeszowem. Nagradzane są przedsiębiorstwa, które osiągnęły sukces w kraju i za granicą, ale też wyróżniają się odpowiedzialnym rozwojem. Państwo generalnie są wspaniałymi ludźmi, świetnymi biznesmenami o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności nie tylko za sprawy swojej firmy, za swoich pracowników, ale także i za to wszystko, co dzieje się wokół nich. To ludzie odpowiedzialnego biznesu, ale to także i ludzie bardzo skromni. Andrzej Duda wręczył też nagrodę indywidualną. Otrzymał ją Czesław Lang, organizator kolarskiego Tour de Pologne. Najpóźniej od 1 stycznia pojedziemy do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Ambasador Georgette Mosbacher mówi, że stanie się to najpóźniej do końca roku. Być może wcześniej, ale ja nie lubię obiecywać rzeczy, których nie jestem całkowicie pewna, więc zrobimy to do końca roku. Tym razem, tym samym 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą podróżować między Polską a Stanami Zjednoczonymi bez wiz. Pamiętajmy jednak, że chodzi o wizy do 3 miesięcy. Tymczasem prezydent Donald Trump broni swojej decyzji o wycofaniu wojsk z północno-wschodniej Syrii. Przywódca USA tłumaczy, że wypełnia wolę Amerykanów. Według syryjskich i kurdyjskich źródeł Turcja rozpoczęła w nocy inwazję na północną Syrię. Wycofanie amerykańskich żołnierzy z północnej Syrii zostało uznane przez polityków i ekspertów za zielone światło dla Turcji do podjęcia operacji militarnej przeciwko bojownikom kurdyjskim. Decyzja ta wywołała ostry sprzeciw nie tylko demokratów, ale i czołowych polityków republikańskich. Zarzucili oni prezydentowi, że porzuca wiernych sojuszników, którzy wspierali wojska amerykańskie w walce z państwem islamskim. Donald Trump zapewnia jednak, że brutalne działania ze strony Turcji Kurdom nie grożą. Powiedziałem Turkom, że jeśli podejmą działania, które uznamy za niehumanitarne, to uderzymy w ich gospodarkę.

Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 25 minut będzie siódma. Kłaniamy się, zaczynamy. Poranna zmiana mówi dzień dobry i mówimy oczywiście o tym, że numer telefonu do dyspozycji 227 trójek Piotr Łodej już czeka. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335. A dziś przez cały poranek będziemy za granicą. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. What if not to fly my kite on? Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down, no, not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Na dobry początek dnia, za 21 minut siódma będziemy za granicą, o tym mówiłem i to będzie bardzo zagraniczna zagranica. Festiwal Culturescapes w Trójce. O właśnie, a na tym festiwalu, który w Bazylei mamy swojego człowieka, Jana Niebudka. Dzień dobry panie Janie kochany. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. No tak, rzeczywiście Bazylea to miasto na granicy z Francją i Niemcami. Jak wysiadasz z lotniska, to masz do wyboru, możesz wybrać albo Francję, albo Szwajcarię. Ja wybrałem Szwajcarię, udałem się właśnie do Bazylei, bo tutaj odbywa się przegląd naszej kultury, największy taki od wielu, wielu lat, a kto wie czy nie w historii. Będzie trwał przez dobre 2,5 miesiąca. Obok Bazylei są Niemcy, tam także bardzo ciekawa oferta kulturalna i można właściwie potraktować to wszystko jako taki jeden wielki region kultury, bo Bazylea to miasto wielu kultur, miasto kultury, miasto muzyki, tej współczesnej, tej dawnej. Miasto położone nad Renem i mieszkańcy, trzeba to powiedzieć, naprawdę korzystają z tej rzeki. I właśnie na jednym z mostów rozpocząłem spacer po Bazylei. Spacer, podczas którego poznamy kilka najważniejszych faktów na temat miasta, jego mieszkańców i mieszkanek, a jedną z nich jest Daria. Żyje tu od 18 lat, tu pracuje, wychowuje dzieci, no i co najważniejsze, korzysta z bogatej oferty miasta. Nawet na moście Mittlere Brücke było przejście graniczne, trzeba było płacić cło. Nadal te dwie części Bazylei się nazywają Mała i Duża Bazylea. My jesteśmy po stronie jeszcze w tej chwili Małej Bazylei. Tam jest Duża Bazylea z katedrą. W tej chwili nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast sam Ren, myślę, że jest najbardziej demokratycznym miejscem w Bazylei, bo latem tutaj ludzie się kąpią. W Renie się można kąpać i wszyscy wskakują do tej samej wody, więc jest świetne. To znaczy dyrektorzy największych firm, Bazylea jest miastem farmaceutycznym, więc dyrektorzy tych firm, tak samo jak bezdomni, których też tutaj trochę jest, których pozorom, pływają w tej samej wodzie. Modne są tutaj takie worki specjalne właśnie do wody. Więc wrzucasz sobie ubranie do worka. Takim najbardziej typowym workiem akurat to jest worek w kształcie ryby. Wskakujesz, płyniesz trzy mosty dalej, wychodzisz, suszysz się, idziesz do pracy. Ale płyniesz w pław? Tak, tak, oczywiście. No dobrze, a jak tak już wyjdziemy z wody czasami, to od razu trzeba się przebrać w garnitur? Niekoniecznie. Dużo osób zostaje w bikini i przechadza się po mieście, także czasami widać rowerzystów, którzy właśnie jadą w stroju kąpielowym, albo są napisy w barach: wpuszczamy ludzi bez butów. Jest z nami także 10-letni syn Darii, Nikodem. Powiedz mi na przykład i nam wszystkim, ile znasz języków już teraz? Polski, niemiecki, szwajcarski, francuski, angielski i chiński. I to jest norma, że w szkole tylu języków dzieciaki się uczą tutaj? Znaczy dużo... W dużo językach mówią, ale prawie wszyscy umią niemiecki. Myślę, że to jest bardzo typowe dla Szwajcarii. Nie wiem, czy wiesz, że są cztery języki oficjalne w Szwajcarii. To znaczy, to jest niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Retoromański ma trochę taki niestety status jak, nie wiem, może kaszubski. To znaczy, to jest język, który jest na wymarciu i próbuje się go w tej chwili odbudować. Około 50 tysięcy może ludzi mówi tym językiem. Typowe dla Szwajcarii też jest to, że prawdopodobnie ze względu na góry, w różnych dolinach ludzie mówią właściwie różnymi językami. To znaczy, tak było kiedyś, w tej chwili to się próbuje ustandardyzować, ale niezbyt udanie. Także dialekty, na przykład dialekty języka niemieckiego są różne i się różnią między na przykład Bazyleą miastem, a Bazyleą wsią. I to jest fascynujące zjawisko. To, co Nikodem mówił, dzieci zaczynają oczywiście od szwajcarskiego, bo to jest język piaskownicy, język przedszkola. W szkole dochodzi tak zwany standardowy niemiecki, czyli Hochdeutsch, ale bardzo wiele osób mówi w domu jeszcze dodatkowo innym językiem, czyli właściwie na starcie mówi się czterema językami, tak? Jeżeli rodzice mówią dwoma różnymi językami, plus szwajcarski, plus niemiecki, i potem w szkole dochodzi francuski i angielski, także sześć języków to jest właściwie norma. Nikodemie, nie gubisz się czasami między tymi językami wszystkimi? Nie. Tak odpowiedział Nikodem. Normalna sprawa, znać kilka języków. Darii i Nikodemowi bardzo dziękuję za ten spacer. Spacer, do którego jeszcze za moment wrócimy i wtedy trochę inny wątek, wątek uczestnictwa w kulturze. Tego, co jest całkiem normalne tutaj w Bazylei. Dobrze, to powrócimy do spaceru, ale umówmy się, że połączymy się za godzinę. Ale ja muszę cię o to zapytać, czy próbowałeś przepłynąć sobie ten Ren? Tak jak wiedziałem, że to pytanie padnie. No to jest obowiązkowa sprawa. Cały czas sprawdzam prognozy pogody z nadzieją, że będzie trochę lepsza pogoda. Natomiast zdradzę tylko tobie i państwu, że w dniu, kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę z Darią i Nikodemem, było jakieś 10 stopni, niebo zachmurzone, właściwie zapowiadało się na deszcz. Ten deszcz później spadł, a mimo wszystko, kiedy przechodziłem później jeszcze raz nad Renem, widziałem człowieka płynącego sobie po prawej stronie, bo właśnie to ważne, ruch prawostronny obowiązuje dla pływaków na Renie, tak żeby nie minąć się ze statkiem, bo statków też jest tutaj dużo, także to jest dokładnie tak samo, jakby ktoś postanowił pływać sobie Wisłą. Naprawdę identycznie tak samo. 10 stopni i nie ma problemu z tym, żeby się tam na drugą stronę przedostać, chociaż w czapeczce, żeby było, albo w czepku. No, myślę, że czapeczka to jest w stanie rzeczywiście podnieść temperaturę naszego ciała. Zdecydowanie. Jan Niebudek, bardzo dziękujemy. Dziś Bazylea, tam jesteśmy. Będziemy troszkę rozmawiali o sprawach kulturalnych, ale nie tylko, także pospacerujemy. Do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 15 minut będzie siódma. Natalia Przybysz i Ciepły Wiatr. Takie wietrzne piosenki nam się mogą przytrafiać dziś o poranku. A jeśli chodzi o Bazyleę, to pan Radzie dopytuje, czy tam rowerem można dojechać. Oczywiście, jak najbardziej. Zabrałbym jednak ze sobą kilka kanapek i termos z herbatą. Urywki z kalendarza. Tak, Zosia ma rację. I czapeczkę bądź czepek, bo jak słyszeliśmy, może się przydać. Za 10 minut będzie siódma. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mija pierwszy tydzień nowego roku akademickiego. Dla jakiejś części studenckiego stanu to wystarczający czas, żeby zadać pytania, co ja właściwie tutaj robię, kim jest ten koleś, który z nami mieszka i ta dziewczyna, która leży obok niego, ile gotuje się makaron, gdzie jest mama. Większość jednak już złapała rytm wykładów, ćwiczeń oraz zaznajomiła się z gęstym i wymagającym solidnego, kondycyjnego przygotowania grafikiem życia towarzyskiego w obiektach studenckiego miasteczka. Są i tacy ambitni, którzy zdążyli już nawet być na zajęciach i dowiedzieć się na przykład, że 605 lat temu zawarto polsko-krzyżacki rozejm pod Brodnicą, dzięki któremu udało się zakończyć tak zwaną wojnę głodową. Niektórzy studenci rozgrywają taką cyklicznie, albo gdy nie starcza już sił, żeby obrać ziemniaki czy choćby rozpuścić chińską zupę, albo gdy zbliża się koniec miesiąca, a w kieszeni zostało 4,60 na 3 obiady, prezent dla kumpla z popitką i parę innych mniej istotnych wydatków jak skarpetki, skrypt z mechatroniki i czynsz. Na innym wykładzie być może ktoś usłyszał o Williamie Svenssonie, który dziś kończyłby równe 230 lat. Na cześć tego wybitnego ornitologa nazwano wiele gatunków ptaków, żeby wspomnieć tylko lasówkę burą, myszołowa preriowego, jaszczurnika, księżniczkę tarczową czy muchołapa zmiennego. Zwykły wróbel szary to passer Svenssoni. Trzeba przyznać, że ten William to wyjątkowo popularny wśród ptactwa facet. Ciągle świeże w naszej pamięci są medalowe występy polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata, które radują kibicowskie serca, zwłaszcza przed zbliżającymi się igrzyskami. Niewykluczone, że dzisiaj gdzieś w Polsce urodzi się przyszły mistrz olimpijski. Precedensy kalendarzowe pod datą 8 października są więcej niż ewidentne. 54 lata temu na świat przyszedł Andrzej Wroński, zapaśniczy mistrz z Seulu i Atlanty, a 35 urodziny obchodzi Zbigniew Brudka, złoty medalista z Soczi. I wreszcie 43 lata temu oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, czyli tak zwaną Gierkówkę. Choć od tego czasu powstało sporo kilometrów milerówek, tuskówek czy szydłówek, tylko tej jednej drodze przyszło funkcjonować pod imieniem państwowego przywódcy. I to nielegalnie, nieformalnie do tego stopnia, że nie da się tego zmienić żadną ustawą. Niech to będzie najlepszy z wszystkich dotychczasowych 8 dni października. Bardzo panu dziękujemy za życzenia. Łukasz Błąd. Do usłyszenia za tydzień. Pani Małgorzata z Łodzi napisała, że 2 lata temu w grudniu była w Bazylei. Super miasto, podobno w Szwajcarii uważane za tak troszkę inne, trochę szalone. Ale jeśli chodzi o kulturę, to rzeczywiście jest tam co robić. Można oglądać i zwiedzać. Oglądać i zwiedzać. Oglądać i zwiedzać i oglądać. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Oh.